Laptop gamingowy HP Omen. Szybki dysk SSD 512 giga. Teraz taniej o 500 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 14 listopada, minęła 14. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Próbował uciec za granicę. Policja zatrzymała sprawcę podpalenia mieszkania podczas Marszu Niepodległości. Policjanci zaatakowani racami. MSWiA publikuje nagrania z zamieszek 11 listopada. Kto będzie sekretarzem stanu w administracji Joe Bidena? Są faworyci. 36-latek powiązany ze środowiskiem pseudokibiców, sprawcą podpalenia mieszkania podczas Marszu Niepodległości w stolicy. Policjanci ustalili jego tożsamość dzięki nagraniom z monitoringu. Mężczyznę zatrzymano w Białymstoku, gdzie mieszka. Planował ucieczkę za granicę. Do zatrzymania doszło w ostatniej chwili. Mężczyzna ma bogatą policyjną kartotekę. Był notowany m.in. za udział w bójkach i niszczenie mienia. Zatrzymanie mężczyzny podejrzewanego o podpalenie mieszkania było możliwe dzięki współpracy policjantów z Warszawy i Białegostoku. Funkcjonariusze ustalili tożsamość 36-latka m.in. dzięki nagraniom monitoringu. Mężczyzna został zatrzymany w swoim mieszkaniu w Białymstoku i przewieziony do Warszawy. 36-latek trafi do jednej z warszawskich prokuratur, która prowadzi śledztwo w sprawie pożaru. Jak ustalili policjanci, mężczyzna jest powiązany ze środowiskiem pseudokibiców. W przeszłości był notowany m.in. w związku z naruszeniem nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego, udziałami w bójkach i niszczeniu mienia. Zatrzymanie miało miejsce w ostatniej chwili, gdyż 36-latek szykował się do wyjazdu do jednego z krajów Beneluxu. Jego samochód był przygotowany do drogi, rzeczy spakowane i włożone do auta. Podczas zatrzymania mężczyzna był zaskoczony i nie stawiał oporu. Grzegorz Pilat, Polskie Radio Białystok. Mężczyzna trafił do warszawskiej prokuratury, gdzie usłyszy zarzuty. Każdy może sam obejrzeć i ocenić działania policji podczas Marszu Niepodległości. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowało zapis monitoringu z ronda de Gaulle'a z 11 listopada, gdzie doszło do zamieszek. Mariusz Mrozek z Komendy Stołecznej mówi, że materiał przedstawia całość działań policji właśnie w tym miejscu. Moment, w którym doszło do ataku chuliganów na policjantów, moment, w którym policjanci podjęli działania przywracające porządek i ma przede wszystkim być całościowym wglądem w te wydarzenia po zakończeniu zabezpieczenia. W obiegu publicznym pojawia się bardzo wiele różnych materiałów, ale najczęściej są to małe wycinki przygotowane w taki sposób, aby pasowały do tezy osoby, która umieszcza je w internecie. Chcemy tego unikać. Pokazujemy całość nagrania, żeby każdy mógł to sam obejrzeć, ocenić. Podczas zamieszek na Marszu Niepodległości rannych zostało 35 policjantów, a zatrzymanych ponad 300 osób. Policjanci wystawili ponad 260 mandatów, a do sądów skierowano 420 wniosków. Tysiące mieszkańców Górskiego Karabachu opuszcza swoje domy i ucieka z terenów zajmowanych przez wojska Azerbejdżanu. Część uchodźców pali swoje domy, żeby nic z pozostawionego majątku nie dostało się w ręce wroga. O wielkiej ucieczce Ormian. Maciej Jastrzębski. Wspierająca samozwańczą Republikę Górskiego Karabachu Armenia pod patronatem Rosji podpisała z Azerbejdżanem porozumienie o zawieszeniu broni. Na mocy dokumentu Baku przejmuje kontrolę nad częścią terenów dotychczas kontrolowanych przez separatystów. Ormianie, których gospodarstwa znalazły się na terenach zajmowanych przez Azerbejdżan, uciekają do miejscowości kontrolowanych przez Armenię. Jak informują pracujący w tym rejonie niezależni obserwatorzy, uchodźcy niszczą zabudowania gospodarcze i podpalają domy. Według władz w Erywaniu ze 150-tysięcznego Górskiego Karabachu uciekło do tej pory ponad 90 tysięcy osób. Na linii rozdzielającej zwaśnione strony rozlokowują się rosyjskie siły rozjemcze, które będą monitorowały przestrzeganie porozumienia. Rosja nie konsultowała swoich działań ani z ONZ, ani z OBWE i jej siły rozjemcze nie mają międzynarodowego mandatu. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Susan Rice lub Antony Blinken. Te nazwiska najczęściej pojawiają się w kontekście osoby, która stanie na czele amerykańskiej dyplomacji w gabinecie Joe Bidena. To osoby, które w przeszłości odpowiadały za politykę zagraniczną w gabinecie Baracka Obamy. Rice to była doradczyni do spraw bezpieczeństwa narodowego i była ambasador USA przy ONZ-cie. Ma wieloletnie doświadczenie w dyplomacji. Blinken z kolei to były zastępca sekretarza stanu, ma opinię wytrawnego mówcy, jest absolwentem Uniwersytetu Harvarda, ma doświadczenie w pracy na Kapitolu. Nowoczesne centrum opiekuńczo-mieszkalne dla seniorów i dorosłych osób niepełnosprawnych stanie w Kętrzynie. Placówkę uda się otworzyć dzięki ponad 2-milionowemu wsparciu z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Jak mówi zastępca burmistrza Kętrzyna Maciej Wróbel, centrum będzie działało całodobowo. Będzie to miejsce służące osobom, których opiekunowie znaleźli się w trudnej sytuacji losowej. Na przykład trafili do szpitala, no i nie mogą zaopiekować się w danej chwili swoimi podopiecznymi. Z takiej pomocy będzie mogło jednocześnie korzystać ponad 20 osób. Pierwsi podopieczni będą mogli trafić do placówki za rok.

oraz dezerterom, bo w pewnych sytuacjach odmowa walki też bywa aktem odwagi. Jednak na początek, żeby Państwa rozgrzać w to chłodne listopadowe popołudnie, proponuję wycieczkę do Sewilli. Tamże rozemocjonowany tłum wita swego ulubieńca, bohatera, zwycięzcę w walkach z bykami. Oto idzie on, Torrero Escamillo, świętuje swój kolejny sukces, śpiewając z całą dumą, ba, pychą tę oto pieśń. Nous parlons en son honneur. Laissez là. Allez, l'invité. Eh, hey, monsieur le officier, je vous avais mais dit. Maintenez le patient, faites nous apporter de quoi boire. Alors, W akcie opery Carmen Georgesa Bizeta Toreador Escamillo składa deklarację, że właściwie powinien oddać wszystkie brawa i toasty żołnierzom. Bo chociaż on, Toreador, prowadzi walkę, to jest to ku uciesze tłumu na arenie. A co prawda to też troszkę święto odwagi, święto ludzi o nieustraszonych sercach i jak Państwo słyszeli, święto miłości. No ale to nie jest dzisiejszy temat. No ale kiedy słucha się takiego Toreadora, ogląda się, jaki on jest piękny, jak wystrojony, jaki odważny, to czyż można przyglądać się temu ze spokojnym sercem? Carmen nie mogła. Od premiery tej opery, przypomnę, to był Paryż, rok 1875, upłynęło kolejnych 65 lat, kiedy Francja, no może nie cała, ale zaśpiewała tę oto marszową pieśń. Flamme sacrée monte du sol natal et la France enivrée te salue maréchal. Tous tes enfants qui t'aiment et vénèrent tes ans à ton appel suprême ont répondu présent. Maréchal, nous voilà devant toi, le sauveur de la France. Nous jurons, nous tes gars, de servir et de suivre tes pas. Maréchal, nous voilà, tu nous as redonné l'espérance. La patrie renaîtra. Maréchal, maréchal, nous voilà. Tu as lutté sans cesse pour le salut commun. On parle avec tendresse du héros de Verdun. En nous donnant ta vie, ton génie et ta foi, tu sauves la patrie. Seconde fois, maréchal, maréchal, nous voilà, voilà, devant toi le sauveur de la France. Nous jurons, nous tes gars, nous tes gars, de servir et de suivre tes pas. Maréchal, maréchal, nous voilà, voilà, tu nous as redonné l'espérance. La patrie renaîtra. Maréchal, maréchal, nous voilà. Maréchal. No i tu historia troszkę nam się komplikuje, ponieważ ten dziarski marsz, deklaracja zarazem marszałku, oto my, uratuj po raz drugi naszą ojczyznę, to było zadedykowane marszałkowi Filipowi Pétain. Tak, to prawda, bohaterowi spod Verdun, któremu Zgromadzenie Narodowe Francji oddało pełnię władzy w czerwcu 1940 roku. Jesteśmy więc w czasach II wojny światowej, ale co się o to dzieje? Pétain jako szef państwa francuskiego przenosi administrację państwa do uzdrowiska Vichy. No i tu powstaje rząd Vichy. Niestety wchodzi w kompromisy z Niemcami. Nie wszystkim się to podoba. Wyrasta ruch oporu, francuski ruch oporu, i tenże ma swojego bohatera, a zwłaszcza tego najważniejszego, generała Charlesa de Gaulle'a. I podczas gdy nieformalnym hymnem tego rządu Vichy była właśnie ta pieśń, którą przed chwilą państwo słyszeli, Maréchal Nous Voilà, to państwo prawdziwe, to państwo podziemne ma swoje pieśni i pozostaje oczywiście wierna, no, tradycyjnej marsyliance. Ciekawa jestem, czy państwo rozpoznają, z jakiego filmu pochodzi ta scena. Are you enough of a businessman to appreciate an offer of 100,000 francs? I appreciate it, but I don't accept it. I'll raise it to 200,000. My friend, you could make it 1,000,000 francs or 3. My answer would still be the same. There must be some reason why you won't let me have them. There is. I suggest that you ask your wife. I beg your pardon? I said, ask your wife. My wife? Yes. Laszlo's presence in a café can inspire this unfortunate demonstration, but more will his presence in Casablanca bring on. I advise that this place be shut up at once. But everybody's having such a good time. Yes, much too good a time. The place is to be closed. But I've no excuse to close it. Find one. Everybody is to leave here immediately. This café is closed until further notice. Clear the room at once. Close me up. On what ground? I'm shocked to find that gambling is going on in here. You're winning, sir. Oh, thank you very much. Everybody out at once. Mademoiselle, after this disturbance, it is not safe for Laszlo to stay in Casablanca. No, ciekawa jestem, czy wszyscy byli takimi twardzielami i nie upuścili łezki, kiedy słuchało się pojedynku piosenek. Był rok 1942. W Casablance, w marokańskim mieście kontrolowanym przez rząd Vichy, spotykają się dwaj rywale w walce o uczucie pięknej Liz Lund, czyli Ingrid Bergman. I oto w klubie, a trochę i szulerni, prowadzonej przez Amerykanina Ricka, a w tej roli wystąpił rzecz jasna Humphrey Bogart, dochodzi do pojedynku właśnie tych utworów, tych pieśni. Jak państwo słyszeli, Marsylianka kontra Die Wacht am Rhein, czyli Strażnica nad Renem. No oczywiście wygrywa słuszna sprawa, moralnie i dźwiękowo. Ale na chwilę dość już tego patosu. Teraz odetchnijmy od poważnych klimatów w bardziej kabaretowym nastroju wraz z Janem Kobuszewskim, którego dziadunio był żołnierzem. I posłuchajmy, jakie mu z wojska zostały nawyki. Mój dziadek był żołnierzem. I co za rodzinne podobieństwo. Skóra zdarta z dziadka. Dziadzio mój żołnierzem był. Kanonierem spod Werdę. I dla dziadzia ta wojenka nie skończyła nigdy się. Dziadzio spał przy huku dział. Cisza tak drażniła go, że gdy z matcią mą sprawunki robił, to musiał zaraz, proszę was, chociaż z torby strzelić. O! Dziadzio mój żołnierzem był. Przed zaśnięciem capczyk grał, aż przy łóżku gasła świeca. Taki huch w swej trąbce miał. Goście zaś, gdy mieli wpaść, dziadzio strój galowy kładł i dowcipem grzmiał, jak z działu najcięższy dział. Cygarco i smolowo miał dla gości cały skład. Dziadzio mój żołnierzem był, o swój honor dbał i dba. Gdy zrywano go z panienką, ślub z nią wziął następnego dnia. I to jest babcia ma. Dziadzio mój żołnierzem był, a w swych złotych godów czas wszystkim rzekł, ja sam wykonam zdjęcie wam. A nasz chór śpiewał mu: dziadziu, żyj nam, żyj 100 lat i straż wesoło raz. No tak to bywa, kiedy przyzwyczaiło się w okopach słyszeć huk i zwłaszcza kiedy dziadzio wyśpiewany i stworzony przez Jana Kobuszewskiego był weteranem spod Werdę. Piosenka, której za chwilę państwo posłuchają, też brzmi na pozór wesoło i buńczucznie, ale ukrywa się w niej smutne, pacyfistyczne przesłanie. Słowa i muzykę napisał François Lemarck, w istocie Nathan Korb, a Lemarck to był jego pseudonim. Marjolaine także ma polską wersję. Marjolaine powstała w 1957 roku i użył jej, jeśli tak można powiedzieć, Stanley Kubrick w swym mocno antywojennym filmie Ścieżki Chwały. Stanley Kubrick wyreżyserował ten film także pod koniec lat 50., w tym samym 57 roku. I co się stało? Film nie spodobał się we Francji do tego stopnia, że w ogóle zabroniono jego wyświetlania. Nie spodobał się też w RFN. Zaś w Stanach Zjednoczonych spotkał się z umiarkowanie pozytywną reakcją. Posłuchajmy melancholijnej śpiewki pewnego żołnierza, który obiecuje ślicznej Marjolaine powrót. Ona też przyrzeka na niego czekać, ale mija 10 lat, wojennych lat, wszystko się zmienia. On z chłopca stał się mężczyzną, a ona, no, szkoda gadać, miłość rozwiała się we mgle. Un inconnu sur sa guitare, dans une rue pleine de brouillard, chantait, chantait. Marjolaine, toi si jolie, Marjolaine, le printemps fleuri, Marjolaine, j'étais soldat, mais aujourd'hui je reviens près de toi. Tu m'avais dit, je t'attendrai, je t'avais dit, je reviendrai, j'étais parti. Encore enfant, suis revenu un homme maintenant. Marjolaine, toi si jolie, Marjolaine, je n'ai pas menti. Marjolaine, j'étais soldat, mais aujourd'hui je reviens près de toi. J'étais parti pour 10 années. Mes 10 années ont tout changé, rien n'est pareil. Et dans ta rue, à part le ciel, je n'ai rien reconnu. Marjolaine, toi si jolie, Marjolaine, le printemps s'enfuit. Marjolaine, je sais trop bien qu'amour perdu plus jamais ne revient. Un inconnu et sa guitare ont disparu dans le brouillard, et avec lui ses compagnons sont repartis en portant la chanson. Marjolaine, toi si jolie, Marjolaine, le printemps fleurit. W 1962 roku cały świat usłyszał głos, dobrze znany głos z filmów i nie tylko, a był to głos, który chyba elektryzował większość mężczyzn, no a i panie ulegały jego mrocznej charyzmie. Gdzie są kwiaty z tamtych lat? Takie jest polskie tłumaczenie. Gdzie odeszły kwiaty z tamtych lat? Gdzie odeszły dziewczyny? Gdzie odeszli chłopcy? Gdzie zniknęły groby? Marlena Dietrich zaśpiewała to w kilku językach, a po francusku, proszę państwa, to brzmiało tak. Qui peut dire où vont les fleurs du temps qui passe? Qui peut dire où sont les fleurs du temps passé? Quand va la saison jolie, les jeunes filles les ont cueillies. Quand saurons-nous un jour? Quand saurons-nous un jour? Qui peut dire où vont les filles du temps qui passe? Qui peut dire où sont les filles du temps passé? Quand va le temps des chansons se sont données aux garçons? Quand saurons-nous un jour? Quand saurons-nous un jour? Mais où vont tous les garçons du temps qui passe? Mais où sont tous les garçons du temps passé? Lorsque le tambour roula, se sont faits petits soldats. Quand saurons-nous un jour? Quand saurons-nous un jour. Mais où vont tous les soldats du temps qui passe? Mais où sont tous les soldats du temps passé? Sont tombés dans les combats et couchés dessous leur croix. Quand saurons-nous un jour? Quand saurons-nous un jour? Il est fait de tant de croix, le temps qui passe. Il est fait de tant de croix, le temps passé. Pauvre tombe de l'oubli, les fleurs les ont envahies. Quand saurons-nous un jour? Quand saurons-nous un jour? Qui peut dire où vont les fleurs du temps qui passe? Qui peut dire où sont les fleurs du temps passé? Sur les tombes du mois de mai, les filles en font des bouquets. Quand saurons-nous un jour? Quand saurons-nous jamais? Tak, oni już nigdy nie powrócą, ani ci chłopcy, ani ci żołnierze, ani te dziewczyny. No to rzućmy kwiaty na ich grób. Autorem tego songu był zdeklarowany pacyfista i chyba jeden z najbardziej znanych autorów właśnie takich protest songów, Pete Seeger. No ale to Marlena rozsławiła ten utwór. Przypomnę, że w Polsce bardzo pięknie zaśpiewała tę pieśń Sława Przybylska. Proszę Państwa, zastanawiałem się, czy jest jakiś pozytywny aspekt wojny. No i wydaje mi się, że tylko jeden można przywołać i to też niekoniecznie trzeba się z tym zgodzić. Otóż wojna, walka to próba charakterów i w czasie zmagań wojennych, czy to w okopach, czy też w obozach, no to zawiązuje się przyjaźnie. Przyjaźnie, które podobno są trwalsze niż więzy rodzinne. Przyjaźnie, które trwają całe życie. Posłuchajmy kawałka, bo chyba cała nam się nie zmieści. Kawałka piosenki, właściwie utworu Dire Straits z 1985 roku. Zapewne Państwo już wiedzą, o jaki utwór chodzi. Through these fields of destruction, baptisms of fire, I've witnessed your suffering as the battle each time. And though it didn't hurt me so bad, in the fear and the alarm, tę wojnę niewątpliwie wygrał Mark Knopfler, który od momentu nagrania i zagrania, i zaśpiewania tego utworu stał się gwiazdą numer jeden. Ale proszę Państwa, powróćmy do francuskich bohaterów. Uważam, że niemałej odwagi ze strony Serge'a Gainsbourga wymagało nagranie kultowej marsylianki w rytmie reggae. Album zatytułowany Aux Armes etc. ukazał się wiosną 1979 roku, a nagrany został, uwaga, nie we Francji, ale na Jamajce. Gainsbourgowi towarzyszył zespół muzyków reggae i chórek, który wcześniej był chórkiem Boba Marleya. Aux Armes etc. przyniosło Gainsbourgowi kolejny sukces i wywołało kolejny skandal. Pomawiano autora o robienie pieniędzy na narodowym hymnie. Zarzucano haniebne potraktowanie tekstu, skrócenie go, a jak to wyszło, posłuchajmy. Aux Armes, etc. Aux Armes, etc. Nagonka na Serge'a Gainsbourga miała bardzo specyficzny finał. Otóż dwa lata po ukazaniu się Ozarm, etc., Gainsbourg nabył na aukcji oryginalny zapis Marsylianki. I co się okazało? Że Rouget de Lille, autor tego dzieła, zalecał właśnie skracanie refrenu poprzez chór. No ale teraz z Francji przeniesiemy się, uwaga, daleko, bo do Kanady, ale nie zmienimy języka. Tę pieśń zaśpiewał bodaj najsłynniejszy kanadyjski bard w oryginalnej wersji, czyli po francusku. I ciekawe, czy poznają Państwo ten głos? Canadien errant, banni de ses foyers, parcourait en pleurant des pays étrangers. Assis au bord d'un flot, au courant fugitif, il adressa ses mots au courant. Adressa ses mots. Si tu vois mon pays malheureux, va dire à mes amis que je me souviens de, va dire à mes amis que je me souviens de. Je ne le verrai. Przyznaję, że chyba trudno rozpoznać w tym nagraniu Leonarda Cohena, który śpiewał jeszcze jak na siebie bardzo wysokim głosem. A to, co zaśpiewał Le Soldat Rang, to taki włóczący się, wędrujący żołnierz. I to była pieśń napisana w roku 1842 przez Antoine'a Gérin-Lajoie. A stało się to dlaczego? Otóż w Kanadzie była wojna. Wojna zwana wojną patriotów pod koniec lat 30. XIX wieku i nie będę tu absolutnie opowiadać o politycznych konsekwencjach tego zrywu. Dość powiedzieć, że niektórzy jego uczestnicy zostali albo skazani na śmierć, albo skazani na wygnanie, czy to do Stanów Zjednoczonych, czy jeszcze dalej do Australii. I właśnie Antoine Gérin-Lajoie wspomina swój kraj, swoją ojczyznę i wspomina ten kanadyjski zryw, jak państwo słyszeli, po francusku. Napisał song, napisał do takiej folklorycznej piosenki. To był bardzo znany utwór, melodia, którą sobie podśpiewywano. Także nie wiadomo, kto właściwie jest autorem muzyki. A teraz, proszę państwa, chciałabym, żebyśmy się z powrotem przenieśli do Francji. I tutaj będzie znowu pieśń przez jakiś czas na indeksie zakazana. Posłuchamy tej pieśni w oryginalnej wersji najpierw, potem mam nadzieję zmieści się jeszcze jeden z rozlicznych coverów. Jak państwo zapewne wiedzą, amerykańska wojna w Wietnamie spotykała się z protestami na całym świecie, także u nas, choć nie byliśmy w to nijak zaangażowani. Ale o francuskiej wojnie w Indochinach nie było tak głośno. Tę brudną wojnę, jak ją nazywano, zakończyła dopiero klęska Francji w maju 1954 roku. I społeczeństwo francuskie miało dość bezsensownego rozlewu krwi i ofiar. Kilka miesięcy wcześniej, w lutym, Boris Vian dał wyraz temu ogólnemu niezadowoleniu w słynnym songu Déserteur. Oto ta wersja z 1954 roku. Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la fête, je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle est dedans sa tombe et se moque des bombes et se moque des vers. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain de bon matin, je fermerai ma porte au nez des années mortes, j'irai sur les chemins. Autorem listu jest młody chłopak, który dostał właśnie papier militaire, czyli powołanie do wojska. Pisze list do prezydenta Francji, oficjalnie uprzedzając go, że zamierza zdezerterować. No bo nie po to przyszliśmy na świat, żeby zabijać innych. Od momentu, kiedy się urodził, pamięta wojnę, pamięta śmierć. Odszedł jego ojciec, odeszli bracia, matka płakała, siostry i dzieci płakały i on nie chce już tego powielać. Zapowiada prezydentowi, że pójdzie, będzie szedł przez Francję i wszędzie będzie głosił protest przeciwko wojnie. Będzie namawiał ludzi, żeby nie brali udziału no właśnie w tej brudnej wojnie. Jak powiedziałam Państwu, kilka miesięcy później wojna została skończona. Ale chciałbym jeszcze teraz powiedzieć, co się stało z tym utworem, bo miał on same nieprzyjemności przez długie lata. Otóż Boris Vian został pomówiony o nastroje antypatriotyczne, że po prostu sieje defetyzm i piosenki, czy też tego songu nie grano ani w radio, ani w telewizji, aż do 1962 roku. A w latach 60. dezerter, oczywiście umownie, metaforycznie ożył. Ożył za sprawą wojny w Wietnamie. Proszę Państwa, to było w 1979 roku, kiedy Miloš Forman zekranizował najsłynniejszy, jeden z najsłynniejszych broadwayowskich musicali Hair. Opowieść o hipisowskiej kontestacji i o absurdzie wojny prowadzonej przez Amerykanów w Wietnamie. 3500 to moim zdaniem jeden z najlepszych songów antywojennych. Posłuchajmy wersji płytowej. I proszę Państwa, zanim jeszcze posłuchamy, to ja chciałam się z Państwem pożegnać. Ja, Państwa francuski łącznik, wraz z dzisiaj towarzyszącymi mi Aleksandrą Kaczkowską, która wydawała program, i Ewą Redel, która go realizowała. I bardzo proszę, proszę nie dezerterować z udziału we francuskim łączniku za tydzień i w inne soboty. Żegnam się, Monika Małkowska. Autopromocja. Nagrody mediów publicznych zostaną przyznane w poniedziałek, a już jutro na antenie Trójki przedstawimy wyjątkowe postacie, nominowanych w trzech kategoriach: słowo, obraz i muzyka. Wśród nich są Stan Borys, Zbigniew Namysłowski, Piotr Beczała, Grzegorz Markowski i Łukasz Borowicz. Do usłyszenia jutro, kilka minut po 14 i po 18. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a może wzięłabyś mnie do chórków? Oj, Marian, a może wezmę cię na Black Weeks do Media Expert? A, to nawet lepiej. No raczej. Black Weeks w Media Expert. Na przykład Smart TV Sony 50 cali teraz za jedyne 1577 zł. Laptop gamingowy HP Omen, szybki dysk SSD 512 giga, teraz taniej o 500 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Wielka rozgrzewka przed Black Week w internetowym sklepie Lidla. Już teraz złap okazję. To minus 70% rabatu na tekstylia i artykuły przemysłowe. Wejdź na lidl-sklep.pl i kupuj bez wychodzenia z domu. W lidlowych super niskich cenach. Do gry wkraczają nowe zdrabki 007. Sięgnij po wygrane. Nawet 200 tysięcy złotych. Zbierz 3 zdrabki z limitowanej kolekcji 007 i zwiększ swoje szanse na wygraną. Graj w punktach Lotto. Trzech mistrzów Black Red White. Informujemy, że większość salonów Black Red White pozostaje otwarta zgodnie z rozporządzeniem. Zapraszamy serdecznie. Zachęcamy również do zapoznania się z naszymi aktualnymi promocjami. Więcej na brw.pl. Black Red White. Robimy dom.